Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn blij dat er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de spreidingswet. Met die wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen als dat nodig is. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een hoopvolle doorbraak. Kinderrechtenorganisatie UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. En ook gemeenten, provincies en veiligheidsregio's hebben positief gereageerd. De Senaat stemt volgende week over de spreidingswet. Gamers hebben het geluid vaak zo hard staan dat dat kan leiden tot gehoorschade, blijkt uit een nieuwe studie. Meer dan 50.000 gamers uit Europa, de VS, Azië en Australië deden daaraan mee. In veel gevallen kwam het geluidsniveau dicht bij de grens die geldt als veilig of zelfs daarboven. De oorzaak kan zijn dat veel gamers koptelefoons dragen, maar ook als ze bij elkaar zitten kan het geluidsniveau te hoog zijn. De onderzoekers pleiten voor een groter bewustzijn van de mogelijke gevaren van videogames. Frankrijk gaat tientallen lange afstandsraketten en honderden bommen leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd op een persconferentie. Macron zei dat een Russische overwinning de internationale rechtsorde zou ondermijnen. We kunnen Rusland niet laten winnen en we moeten dat niet laten gebeuren, aldus de Franse president. Jesper de Jong is uitgeschakeld op de Australian Open. Bij zijn Grand Slam debuut wist de tennisser eerder de tweede ronde te behalen, maar daarin werd hij verslagen door Jannik Sinner. De Italiaan noemde de Jong na afloop een heel goede speler en zei te verwachten dat hij hem vaker zal terugzien op de Grand Slams. Door zijn succesvolle debuut is de Jong nu de nummer 138 van de wereld. Dan het weer. Het is een paar graden onder nul. Overdag bewolking. Aan het einde van de ochtend kan het in Limburg en het zuidoosten van Brabant een tijd lang sneeuwen. Ook in het noorden valt mogelijk een winterse bui. Op andere plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag zet de rechter een nieuwe stap in de rechtszaak die 11 Irakezen tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. De groep Irakezen eist een schadevergoeding voor de luchtaanval die in de nacht van 2 op 3 juni 2015 is uitgevoerd door Nederlandse militairen. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 17 januari. Wat is er 8 jaar geleden misgegaan bij de bomaanslagen in Habija? Heeft het effect gehad op onze manier van militaire acties uitvoeren? En wat voor wonden hebben de bombardementen achtergelaten in het gebied? Ik bespreek het met Kees Versteeg. Hij is journalist bij NRC en schrijft al meer dan 5 jaar over de bombardementen in Habija. En natuurlijk ook over de nasleep ervan. Kees, goedemorgen. Een goedemorgen, Merel. Ja, goedemorgen. Het is behoorlijk vroeg, maar als ik zo zie waar jij je in verdiept, denk ik, jij kan deze stress vastaan. Ik hoop de luisteraars ook, want het is een vrij heavy onderwerp voor de vroege ochtend. Absoluut, maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Laten we even bij het begin beginnen. De Nederlandse staat wordt aangeklaagd door slachtoffers van de bombardementen die dus in de nacht van 2 op 3 juni in 2015 plaatsvonden in de Irakese stad Habija. Wat is er in die nacht gebeurd? Wat er in de nacht is gebeurd, is dat een industrieterrein aan de rand van de stad met een aantal loodsen daarop is aangevallen door 2 Nederlandse F-16's. Die hebben die loodsen met 6 precisiebommen onder schot genomen. En die bommen zijn dus ook geëxplodeerd. En in die loodsen lag iets van 18.000 kilo aan TNT. Dus hoog explosief materiaal opgeslagen. En dat werd gebruikt door de toenmalige bezetters van de stad. Die hadden een groot deel trouwens ook van het land, van Irak en van Syrië, bezet. Iedereen weet dat misschien nog wel. IS, Islamitische Staat. Streng islamitische terreurorganisatie. Organisatie die grote delen van het land en ook Habija hadden bezet. En de Nederlandse F-16's die vielen die loodsen aan omdat ze dat als een militair doelwit zagen. Ze wilden ervoor zorgen dat die explosieven niet gebruikt konden worden tegen de bevriende troepen van de Irakese overheid op de grond. Ja, dat was de taakverdeling eigenlijk. En wat is nou precies de schade geweest die deze aanval heeft aangericht? Die schade was heel groot. In de eerste plaats is het doelwit zeer precies geraakt en helemaal van de kaart geveegd. Dus in die zin was de operatie, de militaire operatie, geslaagd. Alleen wat er ook gebeurde was dat er zoveel explosieven lagen, veel meer ook dan Nederland wist, zei ze later, dat eigenlijk het hele een groot deel van de industrieterrein is weggevaagd. Je moet je voorstellen, er waren daar loodsen, net zo lekker in Nederland. Er stonden winkeltjes, er stonden gastenverblijven. Maar ook vele honderden meters verderop in de omtrek werden huizen beschadigd door de schokgolf die de enorme explosie veroorzaakte. Dus je moet je voorstellen, ik ben er zelf geweest dit voorjaar, hebben familie bezocht bij een huis van, ik geloof iets op 250 of 300 meter afstand. Er werden de huizen, de ruiten die werden uit de sponningen gedrukt door de enorme schokgolf. Nou, er lagen kinderen achter te slapen. En die kinderen hebben dus niet overleefd door het vallend glas erachter. Mm. Dus dat gebeurde er ook. Ja, en het was echt tot op 70 kilometer verderop te voelen, hè? Ja, er ligt een stad op 65 kilometer, Kirkuk, een heel belangrijke stad destijds. Trouwens nu ook hoofdstad van de Koerden, een belangrijke industriestad, een oliestad. En zelfs daar konden ze inderdaad de schok horen. Ja, het is misschien een beetje een overbodige vraag, maar hoe bloederig was deze aanval dus? Als je dit allemaal bij elkaar optelt, er zijn ook doden gevallen, gewonden gevallen. Over hoeveel mensen hebben we het? Nou, destijds hadden de Amerikanen hebben toen al voorzichtige schatting gemaakt. Die kwamen toen uit op minstens 70. Later hebben Nederlandse hulporganisaties en de Universiteit van Utrecht hebben ter plekke onderzoek gedaan. Toen kwamen ze op minstens 85 uit. Er was ook sprake van een groep van honderden gewonden. En wat ook heel belangrijk was en is om ook nog te vermelden, is dat er eigenlijk ook nog een groep is van onbekende mensen die nooit zijn gevonden en die heel dichtbij de militaire doelwit die nacht bivakkeerden. Dat waren vluchtelingen uit andere streken die daar waren gehuisvest. Daar is nooit meer iets van gevonden. Die zijn eigenlijk letterlijk begraven onder een hele dikke laag van stenen en van puin. Ja, anoniem ten onder gegaan eigenlijk. Ja, dat weten we niet, ja. Jij reist vandaag ook af naar de rechtbank in Den Haag. Wat is nou, wat gebeurt er vandaag? Afreizen is een relatief begrip, Merel. Ik woon ongeveer 300 meter vandaan, dus dat is makkelijk voor mij. met de knapzak en de benenwagen. Ja, precies, of met de fiets. En wat gebeurt daar nou? Eerst wat zou er zijn gebeurd? Eigenlijk was het plan dat vandaag de grote uitspraak zou zijn van de rechter of die aanval rechtmatig was, om het even juridisch te formuleren, of die aanval überhaupt had mogen plaatsvinden, of dat hij dermate slordig was voorbereid, onzorgvuldig was voorbereid, dat het niet mocht. Maar die uitspraak die komt vandaag waarschijnlijk niet, althans niet in zijn volledigheid, omdat de rechter waarschijnlijk gaat zeggen in een zogeheten tussenvonnis, een term die ik tot voor kort ook niet kende, maar nu dus wel, dat de rechter zegt dan, we hebben eigenlijk nog wat meer informatie nodig. We kunnen nog steeds niet een goed oordeel vellen over de rechtmatigheid van deze aanval. Dus, en dat gaat vooral dan richting Nederlandse staat, die ook weer aanwezig zal zijn, ook met ambtenaren van het ministerie van Defensie erbij en officieren van de kant van de staat natuurlijk. Van, we hebben meer gegevens nodig voordat we het oordeel in definitieve zin kunnen geven. En dan gaat het waarschijnlijk vooral om staatsgeheim materiaal. Want het is natuurlijk een gevoelig, wat ik al zei, het is een zwaar onderwerp. En er liggen allemaal gegevens opgeslagen bij het ministerie van Defensie. En niet te vergeten, nog veel belangrijker, in Washington, bij de Amerikanen. De internationale coalitie tegen IS destijds leiden. En de vraag is in hoeverre de rechtbank dat materiaal kan inzien om zich een oordeel te vellen van over de rechtmatigheid van de aanval. Ja, voor de duidelijkheid, welke twee partijen staan er nou precies in de rechtbank? Dat is dus de Nederlandse staat en? De Nederlandse staat aan de ene kant, aan de andere kant, wat je al zei, de intro, een groep van 11, eigenlijk iets groter, trouwens 25 ongeveer, maar 11 families uit Irak, zijn ook letterlijk uit Irak gekomen in oktober. Om samen met de burgemeester hier hun zaak te bepleiten. Er was ook spreekrecht voor hun. En dat is dus de andere kant, dat is de andere partij. Dus een groep van die 11 families uit Hawija zelf en omgeving. En die dus staan aanklagen en zeggen dat de aanval nooit mogen plaatsvinden. Ja, dat is natuurlijk de basis eigenlijk. Hè. Het had nooit mogen plaatsvinden. Maar vervolgens gaat het hen natuurlijk ook voor over een schadevergoeding, neem ik aan, die ze daarom eisen, of het gevolg daarvan zou het moeten worden? Ja, dat wordt steeds gezegd. En dat klopt ook. Als inderdaad de rechter zegt dat die aanval onrechtmatig is, dan vormt dat de basis ook voor een schadevergoeding. Maar je moet het toch wel breder zien. Ik ken inmiddels een aantal van die mensen. Nogmaals, ik ben er geweest. Ik heb ze veel gesproken, ook toen ze hier waren. En het gaat ze eigenlijk om drie dingen. Het gaat ze in eerste plaats er ook om dat ze horen van de rechter hoe het volgens de rechter überhaupt heeft kunnen gebeuren. Hmm. En dat hij, laten we zeggen, nog meer uitlegt van onder welke omstandigheden deze aanval is voorbereid en hoe dat zo kon in de ogen van de slachtoffers kon misgaan. Dat is één. En ze willen ook, en het tweede, ook een soort van genoegdoening, niet eens zozeer in de vorm van de schadevergoeding, die is natuurlijk wel belangrijk, maar ook, ze zou het liefst ook excuses horen van de kant van de overheid dat het zo gegaan is. Opheldering en erkenning eigenlijk. Ja, opheldering hoe het zou kunnen gebeuren en erkenning, precies. Ja, dat zijn ook belangrijke dingen voor ze. Dus het is toch breder dan alleen maar Nederland als pinautomaat gebruiken, zoals ik hier en daar steeds hoor. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Heb je vragen aan NRC-journalist Kees Verzeegh? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Kees, ik wilde zeggen, we hebben ruim de tijd. Maar jij hebt er inmiddels meer dan 70 artikelen over geschreven. Dus in een uur komen we misschien nog niet eens tot de keiharde kern van dit verhaal. Laten we toch een poging doen. In 2019 maakte jij samen met je NRC-collega Jannie Schipper en NOS-collega's Ben Meindertsma en Luc Runderkamp bekend dat Nederland verantwoordelijk was voor die bombardementen in Hawija. Wat deed de Nederlandse overheid daar? Nou, Nederland was eigenlijk onderdeel van een heel brede, grote coalitie. Wat ik zei, onder leiding van de Amerikanen. Er waren echt tientallen landen bij betrokken. En een groep van ongeveer 10 landen die heel actief aan het bombarderen was. Die was haastig samengesteld, die coalitie, in het najaar van 2014. Toen die Islamitische Staat, waar ik net over had, steeds gevaarlijker werd, steeds meer oprukte. En wat misschien dat je nog vaag kan herinneren, in het noorden van Irak een complete bevolkingsgroep van elkaar dreigde te vegen, namelijk de Yazidis. Helemaal in het noorden. En toen heeft de toenmalige Amerikaanse president Obama gezegd dat daar een genocide dreigt te voltrekken. En toen zijn er een hele groep landen, niet alleen trouwens westerse, maar ook landen uit het Midden-Oosten zelf, Jordanië, de Emiraten en dergelijke, hebben toen gezegd, we gaan dat proberen te stoppen. En de westerse landen, vooral vanuit de lucht, hebben toen besloten hulp te geven. Hè, dus met vliegtuigen, luchtverkenning en dergelijke. En het Iraakse leger vanaf de grond om dat offensief te stoppen. Hmm. En belangrijk in dit geval is ook te vermelden dat die organisaties, die terroristen niet alleen daar actief waren, maar ook als een soort platform dienden voor aanslagen in Europa. We hebben toen in die jaren, in 2015, 2016, 2017, een golf van aanslagen gehad. Herinnert je ongetwijfeld het Bataclan in Parijs. We hebben Nice gehad met die truck die dwars door een menigte reed. Hmm. We hebben een popconcert in Manchester gehad. Dus het was bijna elke maand, nou niet elke maand, maar wel elke paar maanden was het toen ergens wel iets aan de hand. Ja, en allemaal geclaimd door IS. Allemaal geclaimd door IS. Dus het doel was ook om door IS dus te verslaan en van elkaar te vegen, daarmee ook de terroristische platform te vernietigen. Ja, dat was het doel. En daar deed Nederland aan mee. Ja, wij werkten samen met de Amerikanen. Dat zei je net al, hè, onder Obama was dat nog. Waren de dingen die je net opnoemde nou ook de belangrijkste aanleiding of de reden dat Hawija dus werd aangevallen? Nou, Hawija was destijds een, zoals je dat noemt, een deftige militaire jargon, een belangrijk strategisch doelwit. Hawija lag strategisch. Het lag eigenlijk tussen een aantal plekken in waar vooral veel olie werd geworven. Ik noem een keer Kukal. Meer noordoostelijk en meer zuidwestelijk. Baci was een grote olieraffinaderij. Hmm. En in Hawija was eigenlijk de stad waarvanuit veel IS'ers opereerden. Daar waren die explosieven opgeslagen. Wat ze deden met die explosieven, waren die in auto's stoppen, in vrachtwagens stoppen, in personenauto's stoppen. En die dan vervolgens met een zo'n bekende zelfmoordterrorist op de Iraakse troepen laten afrijden en laten exploderen. Hmm. En dat was een heel gevaarlijk wapen. En er zijn heel veel Irakese soldaten en ook Irakese burgers bij omgekomen. Dus het was heel belangrijk voor de coalitie om die voorraden zoveel mogelijk uit te schakelen. En die lagen dus onder andere daar op dat industrieterrein in Hawija. Ja, we duiken zo iets meer in het idee dat men dus niet wist dat er zoveel explosieven daaronder lagen. Het idee is natuurlijk bij zo'n operatie dat zowel de Amerikanen als de Nederlanders burgerslachtoffers wilden voorkomen. Maar hoe voorkom je dat nou? Hoe vind je zeg maar dat lijstje af dat je je houdt aan, ja, dat vind ik altijd heel raar, maar aan de regels rondom hoe je dit soort dingen aanpakt? Ja, er zit eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog is een heel stelsel ontwikkeld van regels, internationale humanitaire regels, die die inderdaad zoveel mogelijk als mogelijk is in een militaire strijd moeten voorkomen dat burgers slachtoffer worden in een oorlog. Dat zouden wij ook prettig vinden als het hier zou gebeuren, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat is inderdaad in de praktijk heel lastig. Ik bedoel, er is geen oorlog of er zijn burgerslachtoffers. Soms dan zijn er zelfs oorlogen zoals we eigenlijk niet meemaken in Oekraïne, waar ook doelbewust burgerslachtoffers worden gemaakt. Mm. Door Rusland. Nou, dat is eigenlijk elke dag op het nieuws. Nederland deed het absoluut niet. Net zoals de Amerikanen en de Westerse bondgenoten, die proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Daar zijn allemaal regels voor, inderdaad, in de eerste plaats. Dus dat is vastgelegd. En er worden volgens middelen voor ingezet om dat ook te proberen. Dan moet je denken aan luchtobservatie, dus met drones en met vliegtuigen, maar ook veel spionnen op de grond, die op een gegeven moment doorgeven van oké, daar is een militair doelwit, hè, zoals in dit geval die loods met al die explosieven, maar pas op, er ligt in de buurt een school of er staat een ziekenhuis of er staan huizen waar veel mensen wonen enzovoort. Nou, die informatie wordt allemaal centraal verzameld. Dat gebeurde destijds in Qatar, in Doha, in Qatar. Een groot hoofdkwartier van de Amerikanen daar. En dat is een enorme operatie. En dan wordt vervolgens gekeken van oké, hoe kunnen we dan dat militaire doel dat we toch willen uitschakelen, zo uitschakelen dat die school of dat ziekenhuis of die woonhuizen niet worden geraakt. Ja, maar betekent dat ook dat er een bijvoorbeeld afgesproken tijd is hoe lang je moet observeren voordat je iets gaat doen? Nou, dat is misschien wel de $1 million question, want ik heb daar heel vaak naar gevraagd, ook bij Amerikaanse officieren, hoe strak en hoe hard die regels nou precies zijn. Mm. Er moet langdurig geobserveerd worden. Op het moment van de aanval moet de situatie niet wezenlijk anders zijn dan op het moment van de observaties, wordt dan gezegd. Maar ja, wat is wezenlijk anders? Hè? Dat is natuurlijk elke keer de vraag. En ook wat is lang? Dat is ook abstract. Ja, voor de een is dat 2 dagen. Voor de ander 3 maanden. Ja, precies. Ja. In dit geval werd gezegd dat het doel langdurig is geobserveerd. Waarschijnlijk is dat inderdaad gebeurd door drones en vliegtuigen en door spionnen op de grond. Maar we weten niet precies hoe lang. En met name ook wanneer dat is gestopt. Hoeveel tijd is verstreken tussen de laatste observaties en het moment van de aanval? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hmm. Want zeker hier is dat belangrijk, omdat het eigenlijk een heel dynamische situatie was daar. En je had voortdurend bevolkingsgroepen die de stad in en uit gingen, burgers die de stad verlieten en erin gingen, omdat het, wat ik al zei, in een soort oorlogsgebied lag. En je wist dus niet precies op welke dag hoeveel mensen waar precies zouden bivakeren. Nou, er waren bijvoorbeeld groepen vluchtelingen die waren uit het zuiden naar Hawija gereisd, omdat ze op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld rond Tigrit. Dat ligt ten zuiden van Hawija. En die hadden een soort tijdelijke schuilplaats gevonden in Hawija. Die had IS hun daar toegewezen. En dat deed IS wel vaker. Hmm. Dan wat ze dan deden was, als dan mensen de stad in kwamen, dan zetten ze die in huizen rondom bijvoorbeeld een militaire opslagplaats of iets dergelijks. Want ze wisten natuurlijk dat ze geobserveerd werden. En ze wisten dat het Westen wat dat betreft zich wilde houden aan de regels. Hmm. Dus ze gingen ervan uit, als wij nou maar gewoon veel burgers huisvesten rondom zulke doelen, zullen die doelen waarschijnlijk wel niet aanvallen. Ja, dan wordt het bemoeilijk. Dat was het idee. Precies, wordt het bemoeilijk. Ja. Volgens de advocaat Lisbeth Zegveld, die spreekt namens de gedeputeerden, is die operatie in Hawija dus niet goed uitgevoerd. En hebben wij, of tenminste de Nederlandse autoriteit, slordig gehandeld. Wat is die slordigheid volgens de advocaat? Die slordigheid is in de kern, in algemene zin, dat Nederland meer had moeten weten over de inhoud van die loods. Dus meer had moeten weten over hoeveel daar nou precies opgeslagen lag. Of in ieder geval bij benadering, voordat ze dat doel gingen aanvallen. Dan hadden ze iets kunnen inschatten over de enorme schokgolven die dat zou gaan veroorzaken. Als dus die secundaire explosies, heb je het in feite over. Je hebt dus de primaire explosies van de bommen, die je als Nederland in dit geval gebruikt om het doel aan te vallen. Vervolgens explodeert de hele boel van al die explosieven. En dat veroorzaakt dan een enorme schokgolf die dan door zo'n stad gaat. Hmm. Nou, Nederland had eigenlijk meer van een betere inschatting moeten maken van tevoren wat daar precies lag, voordat ze dat doel ging aanvallen. Dat is het belangrijkste punt. Ja, dus zij richt zich eigenlijk vooral op dat stuk waar we het net over hadden. Dat onderdeel observatie alleen al is volgens haar niet goed gedaan. Nee. Precies. Ja. En vervolgens is ze ook ingegaan op wat Defensie, nadat bekend was geworden dat Nederland dit had gedaan, Defensie had gesteld dat er wel degelijk ook van tevoren een heel vrij gedetailleerde berekening was gemaakt op basis van een vergelijking met eerdere aanvallen op eerdere opslagplaatsen, vergelijkbare opslagplaatsen met veel TNT en veel explosieven. En zei Defensie, er was sprake zelfs van 4 eerdere gevallen. Hmm. Nou, en dat bleek later dan toch weer anders te liggen. Er werd meer gesproken over algemene ervaringsgegevens. Dat is natuurlijk veel algemener. Gesteld. Precies. Ja, nee, dat loopt al helemaal goed af. Ja. Dus don't worry, hadden ze daar in Qatar tegen elkaar gezegd, en Nederlanders en Amerikanen van, dat is niet zo'n probleem. Nou, dus heeft ook Zegveld ook dat onder de loep genomen. En gezegd, dan zie je wel van, er is helemaal geen systematisch onderzoek van tevoren gedaan, zoals wel werd beweerd. Ja, er is gewoon in algemeenheden met elkaar gecommuniceerd. En wat is nou het verweer? Hoe legt de Nederlandse staat dit uit? Nou, Nederland staat in de eerste plaats, stelt Nederland staat dat dit gewoon een heel belangrijk militair doelwit was. Een militair object was. Dat heeft ermee te maken wat ik net heb uitgelegd. Dat het dus een opslagplaats was voor explosieven die werden gebruikt in een heel belangrijke strijd rond Kirkuk, rond Bachi en dergelijke. Dus het was dat betreft een legitiem militair doel. Ja, het was binnen proportie eigenlijk. Ja. Het was, dat is voor het militair recht heel belangrijk. In de tweede plaats is het ook zo dat vervolgens zorgvuldige voorbereidingen zijn geweest. Dus al die langdurige observaties. Maar er is vervolgens ook is bij het daadwerkelijk aanvallen van de loods zijn ook precisiewapens gebruikt om de schade zo klein mogelijk te houden. Dus er zijn relatief kleine bommen gebruikt. Dat waren eigenlijk heel moderne bommen die 2 maanden eerder waren aangeleverd voor Nederland. Nederland opereerde vanuit Jordanië. Een basis daar. Er waren net nieuw soort bommen waren aangeleverd. Ja. Er zijn op 6 verschillende plekken op die loodsen dus afgevuurd. En heel belangrijk, ze hebben het 's nachts gedaan om te voorkomen dat als overdag is er natuurlijk veel meer verkeer, zijn er veel meer burgers, is er veel meer economisch leven op zo'n terrein. Dus ze hebben het expres 's nachts gedaan om het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. Sterker nog, ze gingen ervan uit dat er geen burgerslachtoffer zou zijn en dat er hooguit dus IS'ers die het terrein bewaakten zouden worden getroffen. Ja, ja. Kleine bommen lijkt een oplossing, maar als er een opslagplaats onder ligt met explosieven, dan wordt het een hele grote bom. Dat is inderdaad dus een probleem gebleken. En sowieso, als je heel veel kleine bommen gooit, dan wordt het ook een grote bom opgeteld bij elkaar. Ja. Dus ja. Ja, want ik zat dus naar de VPRO-documentaire Als de bom valt te kijken van Danny Goosen. Ja. En op een gegeven moment hoorde ik daar een vrouw ook zeggen dat het daadwerkelijk een soort nucleaire bom leek. Hè? Zoals zij het zag, een soort enorme vuurbal die tot en met de hemel aan toe te zien was. Ja. Hij heeft daar natuurlijk ook met nabestaanden gepraat. Laten we even een klein stukje gaan luisteren. Ja. Ik snap niet eerlijk gezegd dat men niet heeft kunnen zien of weten dat er zoveel mensen hier wonen. En dat zo'n grote bom met zoveel effect en zoveel schade, dat zoveel schade heeft aangericht, gewoon daar wordt neergegooid. Want ja, dan moet je gewoon blind hebben gehandeld om dit allemaal niet te zien. Ja, hij heeft daar natuurlijk als simpele burger, wilde ik zeggen, rondgelopen. Maar ook als journalist. Ja. En zelfs hij dacht met die journalistieke ogen, maar ook gewoon als mens, van joh, je moet stekenblind zijn als je niet ziet dat het hier impact gaat hebben. Jij bent er natuurlijk ook geweest. Had je datzelfde idee? Nee, ik zou die term blind niet van mijn rekening willen nemen. Hmm. Ik geloof de Nederlandse overheid wel dat er best veel geobserveerd is. Overigens hebben dat niet alleen van Nederland gehoord. Maar mijn collega Jannie Schipper destijds heeft een hoge Koerdische generaal geïnterviewd die betrokken was bij het inlichtingen verwerven binnen zulke steden. En die vertelde ook dat ze best veel inlichtingen hadden. Alleen het is op een gegeven moment ook een soort van afweging van oké, dit is een heel belangrijk militair doel. Dat moeten we kost wat kost uitschakelen. En dan mogen we eventueel, dat zal nooit hardop gezegd worden, maar dat was voor de Koerden wel degelijk van belang. Koerden waren dus de Nederlandse bondgenoten. Is heel belangrijk ook in dit geval te melden. Peshmerga's, die Nederland hielpen tegen IS. Mm. En de Koerden wilden heel graag dat het doel uitgeschakeld werd. En een deel van die inlichtingen, daar was Nederland van afhankelijk. Niet alleen maar van Amerikaanse inlichtingen, maar ook van Koerdische inlichtingen. En die Koerden wilden heel graag dat het doel werd uitgeschakeld. En die gaan vervolgens natuurlijk niet benadrukken dat daar heel veel mensen omheen wonen. Nee, maar je ziet de huizen staan. Ja, maar je ziet de huizen staan, maar dat is op zich nog niet genoeg. Je moet natuurlijk ook weten dat die huizen bewoond worden. Hmm. En er waren ook heel veel mensen weggetrokken, omdat het namelijk niet het eerste bombardement was. De Fransen hadden kort daarvoor een bombardement uitgevoerd. En er zijn wel meer aantallen uitgevoerd, dus er waren best veel mensen de stad uitgetrokken. Er stonden ook heel veel huizen leeg. Hmm. Daar zijn ook anderen weer gehuisvest. Dus dat weet je niet precies als je op dat moment vanuit de lucht aan het observeren bent. En nogmaals, er was een partij bij de Koerden die echt een belang hadden bij deze aanval. Ja, de Amerikaanse overheid die heeft zelf gezegd, het is een van de meest precieze oorlogen die we eigenlijk ooit gevoerd hebben. Zij beroepen zich eigenlijk ook in dit specifieke geval op het feit, ja, hoe je het went of keert, moet je bij IS zijn. Als zij niet raar hadden gedaan, dan waren wij daar überhaupt nooit geweest. Zij hebben daar die explosieven verstopt, niet wij. Is dat een te verklaren verweer? Vind je daar iets van redelijkheid in zitten? Nou, natuurlijk, het is wel zo dat de aanleiding voor dit geheel is IS. Hmm. En niet alleen maar dat die terreurorganisatie die dus het land bezette en dus echt een terreurbewind daar heeft gevestigd. Maar ook dat zij dus ook regelmatig burgers misbruikten als een soort menselijk schild door die rond dit soort doelen te positioneren. Dus daar hebben ze gelijk in. Alleen dan is het nog steeds zo dat Nederland en de Amerikanen trouwens ook en de andere westerse landen zich te houden hebben aan het internationaal oorlogsrecht en zo voorzichtig mogelijk moeten opereren. En zodra zij aanwijzingen hebben in de voorbereiding van een aanval dat er burgers in de omgeving zijn, dan moeten ze zo'n doel, mogen ze niet aanvallen. Dat is waar Nederland zich ook toe verplicht heeft en ook in het Nederlandse parlement, aan het Nederlands parlement was beloofd. Ja. Toen, dat was september 2014 gebeurd, toen is ook een debat geweest in het parlement. En toen is het beloofd dat zoveel mogelijk, ik zeg zoveel mogelijk, ja, dat kan nooit helemaal, maar zoveel mogelijk voorkomen zou worden. Ja, maar die zoveel mogelijk is ook wat dit soort gesprekken altijd zo vaag maakt. Hè? En dat je dus die proportionaliteit elke keer weer opnieuw moet afwegen. En voor de burgers die daar wonen, de slachtoffers, kan ik me voorstellen dat het argument wie was er eerst niet zoveel uitmaakt. Hè? Of het nou IS was of Amerika. Zij willen gewoon uitleggen en opheldering en erkenning. Nou ja, je gebruikt eigenlijk twee begrippen door elkaar als zeg maar proportioneel. Hmm. Dat is uit het oorlogsrecht. Dat is dus dat de militaire winst die je behaalt in goede verhouding staat tot de eventuele burgerslachtoffers die je maakt. Dat is wat anders dan dat je probeert zoveel mogelijk burgerslachtoffers te voorkomen. Dat laatste is wat Nederland deed. Dat noemen ze de Nederlandse spelregels, de oorlogsregels. Dat veel mogelijk voorkomen wordt en dat je dus niet zegt van nou, we gaan een heel belangrijk militair doelwit uitschakelen en er mogen best 10, 20, 30 burgerdoden tegenover staan. Zo voert Nederland zijn oorlog niet. Dat zijn niet de afspraken die zijn gemaakt. Nee. De afspraken die Nederland maakt, wij mee te maken zijn eigenlijk. We proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. En dat zoveel mogelijk, dat is inderdaad een vage term, met je eens. Die wordt dan uitgelegd in, we gaan, als we zo'n aanval plannen en voorbereiden, zoveel mogelijk onderzoek doen van tevoren, als mogelijk is, om te kijken van, zijn er geen burgers in de buurt? Dus is er inderdaad geen school, is er geen ziekenhuis, wordt er niet, wonen daar geen mensen in de buurt? En dat soort zaken meer. Hmm. Alleen het vervelende is dat je nooit achteraf precies weet, omdat heel veel van het materiaal geheim is, hè, wat het onderzoek heeft opgeleverd, dat je nooit precies weet hoe zorgvuldig dat nou precies is gedaan. En dat is nou waar die rechter nou dus ook mee worstelt. En vandaar dat we vandaag waarschijnlijk gaan horen, we hebben nog nader onderzoek nodig, om toch zoveel mogelijk van het materiaal wel boven water te krijgen. Ja, nou was jij dus in 2019 een van de journalisten die bekend maakte dat Nederland verantwoordelijk was voor die bombardementen in Hawija. Wist de regering al die tijd al dat het om Nederlandse F-16-piloten ging in dit specifieke geval? Ja, op het moment dat wij publiceerden wisten ze dat zeker. En ze wisten dat een jaar eerder ook. Alleen de vraag was wanneer precies de minister het wist. Want kijk, de militairen weten zoiets natuurlijk eerder dan de politieke top. En ik weet niet precies, ik heb niet genoeg zicht op, zou ik wel graag willen, maar ik heb niet genoeg zicht op het verkeer tussen, de communicatie tussen de krijgsmacht en de politieke top van het departement, om te kunnen zeggen van nou, toen wist de minister het ook, dat weet ik niet. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het ingewikkeld is, gewoon in tijden van dit soort bestrijding van terreurgroepen, oorlogstijd, hoe je het ook wil noemen. Ja, sommige dingen moeten ook geheim, neem ik aan. Dat maakt het zo ingewikkeld. Zeker. Er zijn grote belangen op het spel. En er was ook destijds afgesproken dat een tijd lang er geen mededelingen zouden worden gedaan over burgerdoden. Omdat men bang was dat er dan mensen in Nederland waren die daar zo boos over zouden worden, dat die dan op hun beurt weer terreurdaden zouden gaan plegen. Hmm. Dus veiligheid was een heel belangrijke reden om te zeggen van, we gaan hier voorlopig geen mededelingen over doen. De reden van nationale veiligheid, veiligheid van de vliegers, niet te vergeten, van de F-16's. En de veiligheid van de missie, die dus vanuit Jordanië gestalte kreeg. Er waren 200 militairen gelegen. Daar ben ik ook nog geweest, trouwens, nog één keer. In ieder geval, dus die veiligheid is een heel belangrijk issue steeds. Alleen hier was het zo dat die missie werd beëindigd in januari 2019. Toen zijn alle F-16's teruggetrokken. En toen waren er alleen nog wat militaire instructeurs in Erbil. Maar voor de rest stelde dat niet heel veel voor op dat moment meer. En toen nog is Nederland blijft zwijgen hierover. Hè? Dus volgens de eigen belofte hadden ze toen best naar buiten kunnen brengen dat er inderdaad toen in Hawija wat was misgegaan. Ja, want een understatement. Precies, een understatement. En na jouw onthulling was er ook ontzettend veel onthulling. Was er ontzettend veel gekonkel in de Tweede Kamer. Er volgden ongeveer 5 kamerdebatten. Wat maakte het nou los in die Tweede Kamer? Nou, de Tweede Kamer was natuurlijk met name heel boos over het feit dat zij niet eerder waren geïnformeerd hierover, hoewel dat dus wel was beloofd. De Tweede Kamer was met name ook boos over het feit dat de toenmalige minister van Defensie, Janine Hennis, in juni 2015, dus in dezelfde maand dat deze aanval plaatsvond, nog had gezegd, kort daarna had gezegd dat er geen sprake was van burgerslachtoffers als gevolg van militair optreden. Er werd namelijk regelmatig door de Kamer naar gevraagd, nou, hoe gaat het met de voortgang van de missie? Die willen natuurlijk weten of het succesvol is, maar die willen ook weten of er nog materieel nodig is, maar die willen zeker ook weten of er nog burgerslachtoffers bijgevallen zijn. En dat werd steeds ontkend. Ja, als dan vervolgens blijkt dat in diezelfde maand, achteraf gezien, 4 later, wel degelijk dat de burgerdoden waren gevallen. Ja, voelt de Kamer zich natuurlijk buitengewoon op de teens getrapt, alweer als een understatement. En die hebben dus ook een aantal keren moties van wantrouwen ingediend, die het een paar keer net niet gehaald hebben. Hmm. Tegen de minister en tegen het kabinet zelfs als geheel. En voor de rest wil het parlement ook weten, hoe kon dit gebeuren? En wat voor lessen kunnen we eruit trekken voor toekomstige missies? Want we blijven met z'n allen steeds vanuit gaan dat het inderdaad onmogelijk is om een echt totaal schone oorlog te voeren. En er zullen altijd burgerdoden vallen, maar we hebben wel onszelf verplicht om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En als het dan toch gebeurt, om daar verantwoording over af te leggen. Want we noemen onszelf een democratische rechtsstaat. Dus vandaar dat we dat doen. Dus we willen de Tweede Kamer ook weten. Ja, ja, ik snap ook best wel dat je als Tweede Kamerlid ineens in een soort woede ontvlamt, zullen we maar zeggen. Omdat je je natuurlijk gewoon voorgelogen voelt. Of in ieder geval niet geïnformeerd, laat ik het zo formuleren. Maar is de regering verplicht om de Kamer te informeren bij dit soort militaire acties? Nou, bij zulke grote verplicht. Is een groot woord. Ze mogen dit doen zonder de toestemming van de Tweede Kamer. Maar het is wel. Ja, ze zijn wel verplicht, zeker wat het zulke grote operaties betreft, om te vertellen dat ze dat gaan doen. Misschien herinner je nog een grappig incident. Nou ja, grappig. In ieder geval een belangrijk incident vorige week. Of een paar dagen geleden toen Houthi-basis werden aangevallen door de Amerikanen en door de Britten. En toen bleek dat er een Nederlandse stafofficier was in het Midden-Oosten die daar ook nog bij had geholpen. En dat had het parlement was van tevoren daar niet over geïnformeerd. Daar was het parlement meteen over. Natuurlijk reageerde daar geïrriteerd over. Maar dat kan op zich hoeft. Maar dat is natuurlijk een hele klein aspect. Dat is niet te vergelijken hiermee. Maar zo'n grote operatie als destijds, waarbij honderden militairen vanuit Jordanië gaan opereren en F-16 vliegers risico's gaan lopen en dergelijke, ja, dan is het wel, verplicht dat ze dat gaan vertellen. Maar ze hoeven geen, wat belangrijk is, ze hoeven geen toestemming te vragen aan de Tweede Kamer. Het is niet zo dat het pas als de Kamer heeft ingestemd dat ze dan gaan. Ze worden ingelicht hierover. Ja, ja, precies. Zo gaat dat. Ja, hey, en wat was nou de rol van Rutte in dit verhaal? Want ook toen die Kamerdebatten aangevraagd werden, je zei het net zelf al, allerlei moties van wantrouwen die het dan net niet gehaald hebben. Wat betekende dat voor hem? Nou, Rutte kwam in het politieke spel, werd betrokken door uitlatingen van minister van Defensie destijds, Ank Beideveld. Die in november 2019, een maand of een paar weken nadat wij onze onthulling hadden gedaan, stelde dat er waarschijnlijk in 2015 ook andere politici wisten dat er wel degelijk wat aan de hand zou kunnen zijn geweest. En dat de minister van Defensie toen, de Hennis, daar wellicht ook, of dat het aannemelijk was, dat was de term, dat het aannemelijk was dat ook de minister van Algemene Zaken, minister-president Mark Rutte, daarover was geïnformeerd. Ja. Dus toen kreeg je natuurlijk een heel ander spel op de wagen. Toen kreeg je echt een spel, maar als de minister-president toen van wist, waarom heeft hij toen, wat heeft hij toen gedaan om ervoor te zorgen dat er in ieder geval nader onderzoek kwam wat daar precies waarvan was van die verhalen. Ja. Want je moet je voorstellen, zulke verhalen komen natuurlijk een stukje weer een beetje naar buiten. Er werden internationale persbureaus die schreven er toen over, maar toen was nog zeker niet bekend dat Nederland deze aanval had uitgevoerd. Het ging steeds over internationale coalitie en dat ook afgesproken met elkaar dat ze geen specifieke landen zouden noemen die erbij betrokken waren. Dus toen, door die uitlatingen van Beideveld, is Rutte erbij betrokken geraakt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het dus ook wel bemoeilijkt, hè, dat inlicht, omdat je gewoon ook met andere landen te maken hebt. Zeker. Eén was geloof ik een van de motto's die ze gebruikten. Dus ze vonden het niet fair om te gaan lopen vingerwijzen naar elkaar landen. Dus ze hadden gewoon afgesproken van we doen dit gewoon samen en we gaan geen mededelingen doen over welk land welke aanval precies heeft uitgevoerd. En dat is overigens ook steeds volgehouden. Ja. Want het is niet zo dat wij nou bijvoorbeeld uit Franse bron dit nu bevestigd hebben gekregen. De Fransen gaan echt niet zeggen van nou, de Nederlanders hebben dit gedaan. Want ja, dat zou heel onsolidair zijn. En Rutte die kon zich ook niet herinneren dat hij hierover ingelicht was, toch? Nee, dat is inderdaad een van de befaamde. Ja, dat was een van de eerste herinneringen die verdween. Het ging, hij had toch ook een keer eerder gezegd over het befaamde bonnetje, wat geloof ik echt te zoek was geraakt. In ieder geval een heel andere politieke affaire. Maar hier had hij ook geen actieve... Zei hij letterlijk actieve herinnering? Ik weet het niet meer, maar ik geloof ik geen actieve herinnering aan. Maar wat ik eigenlijk zelf belangrijker vond... Ik begreep dat eigenlijk ook wel op dat moment. Want je moet je namelijk wel de historische context van dat jaar voorstellen. Dit was dus juni 2015. Mm. Het was een paar maanden na die verschrikkelijke aanvallen... die er bijvoorbeeld in Parijs waren geweest, de terroristische aanvallen. Dat was trouwens van andere terreurgroepen tegen Charlie Hebdo, weet je wel, die redactie daar. Ja. Er waren sowieso, het was heel onrustig. En dan wordt dit gemeld. En dan wordt ook nog bijgezegd van ja, weet je niet zeker hoeveel doden er zijn gevallen. Moet je dat verder nog uitzoeken. De Amerikanen zijn ook nog mee bezig. Ja, het is allemaal in de stroom van informatie. Ik kan dat eigenlijk dan nog best voorstellen. In dat opzicht wil ik het, misschien klinkt dat raar, maar nog best een beetje van de minister-president opnemen. Dat hij dan op dat moment er geen actieve herinnering aan heeft. Alleen zijn later... heeft je dat ook nog eens een keer gezegd in andere contexten... dan wel over hetzelfde onderwerp. En toen dacht ik wel van... nu wordt het ook wel heel opvallend dat hij dat steeds niet weet. We kunnen van een patroon spreken. Ja. Nou ja, dat is een politiek oordeel waar ik verder scherp van blijf. Ja, dat snap ik. Ik heb deze vraag op eigen konto tussen haakjes de wereld ingeslingerd. Over patronen gesproken, want samen met jouw collega's... ontdekte je ook dat Hawija niet de enige plek is... waar het mis is gegaan, als we toch die term... moeten gebruiken. Ook het is goed gegaan, maar ook mis. Ja, goed, maar ook mis. In maart 2016 zijn er in de Iraakse stad Mosul burgerslachtoffers gevallen, ook door Nederlandse F-16. Is dit dan wel een patroon of is dit weer een heel ander verhaal? Ja, het is weer toch weer een ander verhaal, al was het maar vanwege de betrokken aantallen. Ik bedoel, in Hawija ging het om minstens 85 doden en hier ging het om 7 doden. Van twee professorenfamilies die in een appartementencomplex van de Universiteit van Mosul net verbleven op het moment dat die aanval plaatsvond. En die aanval die vond plaats omdat men dacht dat er IS'ers waren, dat er een soort IS-hoofdkwartier was. Dat was volgens de Amerikaanse inlichtingen in ieder geval het geval. En namelijk een Nederlandse F-16 was gevraagd om dat doel aan te grijpen, zoals dat dan steeds wordt genoemd. En niet alleen de aantallen zijn het verschil, maar ook de bekendheid van het geval. Kijk, Hawija was vanaf het begin bekend dat daar... Dat daar een bommencomplex was aangevallen... en dat daar een schokgolf door de stad was gegaan... en dat daar een nodige burgerslachtoffer was aangevallen. In dit geval, in Mosul, dat was in maart 2016... was het helemaal niet bekend. Het was gewoon een van de vele aanvallen die in Mosul... die voor 70% is beschadigd door alle aanvallen. Het is echt een verschrikkelijke klap gekregen, die stad. Een miljoenenstad. Hmm. En dit was maar een van de vele aanvallen... maar daar was helemaal niet van bekend. Deze relatief kleine aanval... dat dat misschien wel helemaal geen IS-hoofdkwartier was... maar dat daar burgerslachtoffers bij waren gevallen. Ja. Dat is in die zin is het ook anders geweest. Ja, er heeft dus geen minister moeten opstappen door het voorval. Vind ik een beetje een klein woord voor wat er is gebeurd. Maar er zijn wel acties ondernomen. Zo heeft minister Olongren een database opgesteld... met 600 luchtaanvallen die de Nederlandse overheid heeft uitgevoerd... in Irak en Syrië in de strijd tegen dus IS. Komt dat nou toch wel door wat jullie naar boven... hebben gekregen, is dit dat stuk waarvan je zei... we moeten er wel van willen leren? Nou, de Tweede Kamer heeft hier ook een heel belangrijke rol aan gespeeld. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van onze eerste verhalen gezegd... van kom nou eens een keer met meer informatie over waar we overal actief zijn geweest... waar we bombardementen hebben uitgevoerd. Dan kunnen we makkelijker kunnen journalisten, maar ook onderzoekers van NGO's... noem maar Amnesty of Air Wars, is heel belangrijk in dit geval. Die kunnen dan gewoon ter plekke onderzoek doen... om te kijken of er toch niet dingen zijn misgegaan. Dus het is zeker niet alleen maar zo dat dat door onze verhalen komt. De Tweede Kamer heeft het ook op me aangedrongen. Maar het is wel zo dat wij vanaf het begin hebben gezegd... ja, als zoiets in Hawija gebeurt, dan kan het best zijn... dat natuurlijk op andere plekken bepaalde gevolgen zijn geweest... die tot nu toe niet naar buiten zijn gekomen. Ja. En inderdaad, het zou dan verder het beste zijn... als er een soort overzicht van komt van alle aanvallen die er zijn geweest. Het liefst gewoon zo specifiek mogelijk. En de dag en het tijdstip en of wat voor omstandigheden het waren. Want was het helder weer of niet? Dat soort dingen. Wat wist men eventueel? Was het in een bewoond gebied of was het ergens... buiten in de woestijn. Hmm. Nou, dat soort dingen. Als je dat naar buiten brengt, dan kunnen vervolgens onderzoekers, media en dergelijke hun werk gaan doen. Ja, dus je moedigt die openheid eigenlijk wel aan. Ja. Ja. Het is een interactie geweest, denk ik, vanuit de politiek, vanuit de Tweede Kamer en vanuit de media, dat hiertoe heeft geleid. Nou kan ik me ook voorstellen dat het ministerie van Defensie, ze staan niet voor niks bekend als een vrij gesloten ministerie, dat zij hier misschien anders naar kijken. Weten we wat zij vinden van zo'n lijst? Nou ja, we hebben net al gezegd dat ze voor hun veiligheid voorop staat. En dat is heel begrijpelijk. Want zij gaan militair personeel naar onveilige situaties sturen. Dus die veiligheid moet absoluut gegarandeerd zijn. Anders krijg je überhaupt die mensen ook niet bereid om dat te doen. Dus dat staat voorop. En dat daar een zekere mate van geslotenheid bij past, dat begrijp ik ook wel. Alleen wat je ziet is dat er ook een soort van sfeer ontstaat van dan laten we maar niet te veel vertellen, want ik krijg alleen maar gedonder van. En dan krijg je, dat is nu nog gebleken, en dan krijg je dus politiek gedonder van. Dus dat komt daar ook vandaan. Het is ook een bepaalde cultuur die op een gegeven moment in een organisatie gaat heersen natuurlijk. En waarbij dingen worden gladgestreken, soms onder de tijd worden geveegd en dergelijke. Maar de publicatie van die database, dat was echt heel iets anders. Dat was het tegenovergestelde van. Het tegenovergestelde van, daar is echt een daad van transparantie geweest. Om media en NGO's de gelegenheid te geven om zelf onderzoek te doen. Dus je kunt jezelf, dat is het mooie van zulke episodes in de democratie, je kunt jezelf dus kennelijk corrigeren. Er is lerend vermogen. En je kunt van fouten leren. Ja, ja. Hey, ik heb net natuurlijk tegen mensen gezegd, als ze zitten te luisteren, dat ze dan vooral een vraag moeten stellen. Zeker. En dat is ook gebeurd. Vroege vragen. Ja, we krijgen best wel veel vragen over dit onderwerp binnen, Kees. En een van de vragen is van Lola. En die vraagt zich af in hoeverre dit verhaal leeft bij het Amerikaanse publiek. Niet zo. Dit specifieke verhaal, je bedoelt van Havita sowieso niet, hè, want het is Nederlands. De van de oorlog IS wat meer omdat Amerikaanse media ook onderzoek hebben gedaan naar hun, hè, naar het Amerikaanse aandeel in de oorlog. Dat is veel groter geweest, omdat de Amerikanen echt veel meer gebombardeerd hebben. En ook op gevaarlijke plekken. Dus die hebben ook veel meer burgerslachtoffers gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat mede ook naar vragen uit het congres daar, dat het Amerikaanse Pentagon zijn regels op dit punt, dus een organisatie op dit punt, ook enigszins heeft aangepast. Dat er nog meer wordt gekeken naar de risico's van burgerslachtoffers bij het voorbereiden van luchtaanvallen. Ja. Het is sterker nog zo, dat betreft een heel goede vraag van Lola, dat de Amerikaanse minister van Defensie, Carter, die heeft gezegd dat het bij een democratische rechtsstaat, als de Amerikaanse past, om te proberen dit te voorkomen. En als het dan toch gebeurt, om daar een deugdelijke regeling voor te hebben van verantwoording. En als het nodig is, ook van schadevergoeding. Ja, ik kan me voorstellen dat Amerika op dit moment hartstikke druk is met allerlei voorverkiezingen en in de gaten houden wie het goed of niet goed doet in de peilingen. Maar ik heb altijd wel begrepen dat Irak überhaupt wel een gevoelig punt is bij het Amerikaanse publiek. Nou, dat was natuurlijk al sinds de inval, hè, onder Bush. Toen uiteindelijk Saddam is verdreven en bleek dat toch niet de nucleaire en de biologische wapens aanwezig waren die daar de aanleiding, de excuus vormden voor die aanval. Sinds die tijd is Irak inderdaad wel een gevoelig onderwerp voor de Amerikanen, dat klopt. Ja. Ik kreeg ook nog een vraag binnen van Lizzie. En die vroeg zich af, jij hebt natuurlijk ook met nabestaanden gesproken terwijl je daarheen bent afgereisd. Is er een verhaal wat echt indruk op jou heeft gemaakt? Wel, niet zozeer een verhaal. Dat waren eigenlijk allemaal wel indrukwekkend. Maar eigenlijk één moment. Het was één moment, dat is, nou, ik zit meer dan 30 jaar inmiddels in het vak. Maar dat was wel een van de meest indrukwekkende momenten. En ook eerlijk gezegd een beetje gênant moment. Wat gebeurde er? Ik was daar met mijn collega Melvin Ingleby, die daar nu de correspondent is in dat gebied. Wij waren in Hawija, we waren bij de burgemeester. En daar moest je eerst langs voordat je überhaupt verder de stad in kon. Je moest eerst, al was het maar, zo'n beleefdheidsbezoek brengen aan de burgemeester. En wat doet de burgemeester? Die elke keer als er mensen uit Nederland komen, of het nou ambtenaren zijn, of het nou NGO's zijn, of het nou journalisten zijn, maakt hem niet uit. Dan trommelt hij een hele hoop van die nabestaanden op, een hele groep. En die zit in een zaaltje naast zijn eigen kamer. En nadat je eerst beleefde tegendronken met de burgemeester, ontmoet je die nabestaande slachtoffers. Mensen wie het soms nog kan zien, die verminkt zijn. Ja. Die het wel overleefd hebben. Dat was een groepje van ongeveer 25 mensen. Je moet je voorstellen, mannen, vrouwen en kinderen. Dan sta je daar als journalist. Dan word je voorgesteld aan deze mensen. En dan, wat zeg je dan op zo'n moment? Ja. Ik vond dat ontzettend moeilijk. Want je bent namelijk zelf degene, je bent een journalist, je bent geen onderdeel van de overheid. In Irak kennen ze dat niet. In Irak is de journalistiek, een kritische journalistiek bestaat niet. Dat is allemaal hand op één buik met de overheid daar. Dus dan snappen ze sowieso al niet eigenlijk dat dat zo kan. En vervolgens moet je iets tegen, je moet iets tegen die mensen zeggen. Jij bent op dat moment het gezicht van Nederland. Je bent het gezicht van het Westen. Wat doe je dan? Ik was ontzettend blij met onze hulp, onze fixer, onze tolken ook. Met zijn van Mando, ik noem zijn naam toch even, want dat is heel belangrijk. Die vertaalt dan en die voelt die gêne op dat moment ook. En die is hem als een dolle namen en telefoonnummers van al die mensen gaan noteren en gezegd van dat we met zoveel mogelijk van hun zouden spreken. Wat we 's middags ook nog hebben gedaan. Toen zijn we naar een deel van hen toegegaan. Met een van hen zijn we naar de begraafplaats toegegaan. Anderen hebben we later gebeld om die scène te doorbreken eigenlijk. En te zeggen, we willen jullie verhaal horen. Ik heb zelf nog in een soort dramatisch gebaar een pen uit mijn zak getrokken en gezegd, nou, dit is een pen, maar dit is mijn enige zwaarte wat ik heb in dit geval, van ja, gewoon beschrijven wat er gebeurt. Maar verder kan ik niet zo veel. En ik heb natuurlijk ook gezegd, sommigen van jullie zijn betrokken bij de rechtszaak die dat aankwam, toen nog aankwam, want het was in februari dat we geweest zijn en de rechtszaak was in oktober. Daar gaan jullie proberen je recht te halen. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat jullie dat gaan proberen. Maar je voelt je op dat moment, je vindt het een andere situatie, je voelt je hulpeloos. En je kunt alleen maar op dat moment zeggen van, nou, we gaan je nog bezoeken en we houden contact. En dat klinkt als een cliché op dat moment, maar je kunt het op een weinig anders. Nou, dat is het moment dat ik niet zo snel zal vergeten. Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. Want je zit daar natuurlijk ook gewoon, ja, ik zei het net ook al over Danny, je zit daar ook gewoon als mens. Dus je ziet de impact die het op hen heeft gemaakt. Je zou je het liefst alle zorgen en ellende willen wegnemen, willen voorkomen. Tegelijkertijd kom je daar deels ook in hun voordeel, omdat je hier in Nederland kritisch kan zijn op hoe het is gegaan. Ja, ingewikkeld. Dat kan ik me echt wel voorstellen, ja. Ik zag ook in die documentaire Als de bom valt hoe ontzettend graag deze mensen hun verhaal ook willen vertellen, als het maar gehoord wordt. Nou, dus zeker. Ja. En toen ze hier waren, toen die 11 mensen uit Tawitje hier waren, toen zei een van hun nog tegen mij van, wat een geweldig land hebben jullie ook eigenlijk, dat het gewoon überhaupt kan. Wij zouden die gang naar de rechter in Irak überhaupt niet kunnen maken. Maar hier kan het dus wel. Dus prezen Nederlanders daarom ook dat ze dat toch kan. En ze zei ook tegen mij, we willen heel graag ons verhaal vertellen. En die ruimte hebben ze ook gekregen. Er was spreekrecht en zowel slachtoffers als de burgemeester hebben daar hun verhaal kunnen doen. En je merkte ook dat, hoewel het verhaal op zichzelf na zoveel jaar ook wel bekend was en ook wel vaak verteld is, dat toch in zo'n zaal dat toch een indruk maakt en diverse mensen aangeslagen waren. Ja. Het is natuurlijk ook anders als je mensen daadwerkelijk voor je hebt, hè? Dus dat je niet als een soort procedure dat bespreekt. Een vader die zeven van zijn familieleden, hè, vrouw, kinderen en dergelijke verloren in een klap. Ja, dat laat je niet onbehoord op dat moment. Zeker niet. Ja. Ik krijg ook nog een vraag binnen van Peter. De Nederlandse regering heeft 4,5 miljoen geschonken aan de stad. Als soort van goedmakertje. Is dat niet gewoon voldoende? Ja, goedmakertjes noemde het zelf een gebaar van goede wil. Ze zeiden, volgens oorlogsrecht zijn we het niet verplicht om dit te doen, want we hebben de aanval zorgvuldig voorbereid. Maar we willen graag een gebaar van goede wil maken. En dat is inderdaad een soort wederopbouwproject geworden voor het getroffen gebied. Dus voor de industrieterrein. Dat is, ik heb zelf met eigen ogen gezien hoe dat tot wat voor effect dat heeft geleid. Het heeft echt wel geleid tot absolute wederopbouw. De elektriciteitsnetwerken daaromheen zijn ook hersteld en verbeterd. Dat is heel belangrijk voor die stad, want ze hebben ook allemaal irrigatiewerken die op die elektriciteit werken. Dus dat is, ik vond dat behoorlijk indrukwekkend wat ik daar zag. Er is alleen één probleem. De mensen om wie het gaat, die dus echt fysiek het slachtoffer zijn geworden, die dus familieleden zijn kwijtgeraakt, zelf gewond zijn geraakt, die hebben daar zelf niks aan. Hmm. Die komen zelf uit andere steden vaak. Ik kan geloven vluchtelingen die daar zijn gehuisvest in die nacht, in die beruchte nachten. En zeggen, dat gaat allemaal onze neus voorbij. Nee, wij willen gewoon zelf geld hebben om onze medische kosten bijvoorbeeld te kunnen financieren. Ja. Of vanwege psychische schade die we hebben geleden, willen we daar genoegdoening voor. Dat is gewoon een heel ander chapitre. Ja. Dus die mensen zeggen, dat is dus die 4,5 miljoen is allemaal prima, maar dat is voor ons niet genoeg. Wij willen zelf financiële genoegdoening. En er komt overigens nog bij dat er in de stad zelf een enorme discussie is ontstaan over de vraag of al dat geld wel goed besteed is. Dat zie je altijd in zulke gevallen, zeker in een stad in een land als Irak, waar natuurlijk toch ook wel veel corruptie is. Is er ook wel veel teleurstelling over, nou is die 4,5 miljoen nou wel goed besteed, als je ziet wat daarvoor gebeurd is. En met name de grote internationale organisaties die dit hebben uitgevoerd, dit project, met veel ervaring daarmee. Die zijn allemaal organisaties van de Verenigde Naties. Er is wel veel kritiek op, omdat daar dan alweer flink betaalde ambtenaren tussen zitten. Mm. Die dan daar weer geen verantwoording over afleggen, et cetera, et cetera. Oftewel, dat gebeurt eigenlijk altijd met dit soort projecten. Is die 4,5 miljoen wel daadwerkelijk echt naar het stad, naar de stad gegaan? En, dan krijg ik ook daar eigenlijk een doorvraag op. Want het is denk ik in te leven dat als jouw zoon heftige brandwonden heeft en je kan de medische kosten niet betalen, dat je van iemand die je dit aangedaan heeft geld wil. Is er ook maar een kans dat je naar de lokale of misschien wel de brede Iraakse regering kan stappen? Dat is een hele goede vraag. Dat was namelijk wel oorspronkelijk de afspraak. Dat was gewoon de afspraak. Hmm. Je moet je voorstellen dat als dus de Westen besluit om Irak hulp te schieten, dat dan afspraken worden gemaakt over hoe dan die oorlog zal plaatsvinden en hoe zal geprobeerd worden om IS te verslaan. En ook wordt er dan gesproken over de vraag hoe eventuele burgerslachtoffers worden gecompenseerd. Want hebben we het over hoe hun schade wordt gecompenseerd. En er is toen afgesproken dat de Iraakse overheid, dus de nationale Iraakse overheid, dat voor zijn rekening zou nemen. Nou, een van de eerste dingen die wij gedaan hebben als onderzoek toen we daar waren in 2019, zeg ik uit mijn hoofd, mijn collega Jannie Schipper was dat, is naar het kantoor gaan in Kirkuk, 60 kilometer verderop, waar je je kon melden als slachtoffer. Nou, dat was ten hemelsrein. Dat was gewoon eigenlijk nauwelijks sprake van een bureau. Er waren nauwelijks ambtenaren. Het is natuurlijk een vrij arm land, Irak, ondanks alle olie. En ze hadden daar gewoon geen geld voor. Het was waar waren lange rijen, enorme administratie. Want het gaat niet alleen maar om geld, maar het gaat ook om een verklaring die je wilt hebben als burger die getroffen is, dat jij geen IS-sympathisant bent. Want heel veel van je buren of je vrienden zullen denken van, hey, je bent niet voor niks aangevallen. Je zult vast wel iets met IS te maken hebben. Nou, dan wil jij een officiële verklaring van de kant van de Iraakse overheid dat er geen aanwijzingen zijn dat jij iets met IS te maken had. Hè? Dus dat je een handlanger was en dergelijke. Nou, dan moet je ook nog die hele molen in. Die hele molen. Dus het is dus zowel in Hawija als in Mosul hebben we gemerkt dat die molen voor die mensen ontzettend frustrerend was en heel veel band tot heel veel wantrouwen heeft geleid. Ja. Waardoor ze in eerste instantie ook niet eens met ons wilden praten. Want ja, dan heb je weer iemand die zegt dat hij geïnteresseerd is, maar het duurt uiteindelijk toch niks voor ons. Dus een Westerling, Nederlander. En ook nog eens een Westerling. Ja. Maar in dit geval bij de Irakezen zelf, die dus inderdaad dat hadden afgesproken, hadden beloofd dat zij het voortouw zouden nemen bij de compensatie. Dat hebben ze in de praktijk tot op zekere hoogte waargemaakt. We hebben ook mensen gesproken, ook in Mosul, die wel iets gekregen hebben. Ja. Maar het houdt allemaal niet erg over, natuurlijk. Kees, ik zei het helemaal aan het begin al. Je hebt er meer dan 70 stukken over geschreven. Je hebt zelfs een loop gewonnen voor onderzoeksjournalistiek. Ik heb het gevoel dat wij ook niet uitgepraat zijn, maar de tijd vertelt mij iets anders. Dus ik ga jou een laatste vraag stellen. En wie weet dat we elkaar nogmaals spreken. Maar ja, hoe schat je die kansen in bij deze rechtszaak? Het is een tussenvonnis nu natuurlijk, maar is het een belangrijke rechtszaak? Het is sowieso een unieke rechtszaak, want er is geen enkel ander land van de coalitie die destijds tegen IS streed, is zoiets gebeurd. Dus in die zin is het uniek, sowieso. Ja. En dan de kansen zelf. Ik denk dat het een dubbeltje op zijn kant is. Ik denk dat er voor beide kampen is misschien een heel laf antwoord van mij. Sorry, Merel. Maar als het antwoord was, zou ik het ook zeggen. Maar ik, voor beide partijen valt iets te zeggen. Voor de kant van de staat valt zeker ook te zeggen dat ze bepaalde maatregelen van tevoren hebben genomen. Bepaalde zorgvuldigheid in acht hebben genomen. Maar er zijn inmiddels ook zoveel aanwijzingen die Zegveld namens slachtoffers steeds naar voren brengt van dat er toch wel dingen zijn fout gegaan en niet goed zijn onderzocht van tevoren. Waardoor de rechter ook best kan zeggen straks van, nou, ik beoordeel de aanval als onrechtmatig. Maar dat weten we dus vandaag nog niet. Dat gaat echt nog wel even duren. Ja, nou ja, het verklaart misschien ook wel dus hoe ingewikkeld dit soort zaken ook zijn als er voor beide kampen iets te zeggen valt. Kees, ik wil jou ontzettend bedanken en eigenlijk natuurlijk ook je andere collega's, Jannie Schipper, Ben Meijnersma, Lex Runderkamp, die hier ooit aan meegewerkt hebben. Ja, laten we afwachten wat er bij het tussenvonnis gebeurt. En ik neem aan dat het nog een staartje gaat krijgen allemaal. Absoluut. Het blijft niet bij die 70 stukken, helaas. Helaas ben jij nog lang niet uitgewerkt, Kees. Nee. In ieder geval bedankt dat je vandaag wederom over dit onderwerp wilde praten. En dan ook nog op dit tijdstip Kees Versteeg van het NRC. En wij gaan alweer door naar het NOS-journaal van 6:00. Astrid Kersenboom zit voor je klaar. Morgen ben ik er weer met een nieuw onderwerp, nieuwe gast. En mocht je nou denken, hey, ik vond het een hele interessante uitzending, maar ik heb de eerste 10 minuten niet gehoord. Wees niet bang. Er is een podcast. Die heet gewoon Vroeg. En die kan je vinden in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1. 6:00.